Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biliyorsunuz bu seneki hac farizası sırasında meydana gelen izdihamdan çok sayıda hacı vefat etti. Onlar vefat edince tabi eskiden de zaman zaman gündeme geliyordu. Şimdi daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Acaba şeytan taşlama görevi var mı yok mu? Zaman zaman işte hac senenin her ayında yapılır iddiası ortaya atılıyor. Hatta bir ara vefat eden bir hoca her sene dünyanın bir yerinde yapılmalı diye bir iddia ortaya attı. Şimdi hikmet kaybolunca bu tür şeyler rahatlıkla söylenebiliyor. Çünkü okuduğunuz fıkıh kitaplarının hiçbirisi tatminkar bilgi vermiyor. Yani hikmet kaybolduğu için fıkıh kitapları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu uygulamanın Kur'ani temelini bulamıyor. Onu bulamayınca da mevcut bilgiler doğru da olsa insanları tatmin etmiyor. Bugün Allah nasip ederse bu şeytan taşlama konusunun Kur'an-ı Kerim'de olduğunu size inşallah göstereceğiz. Yani o biliyorsunuz o hikmet metoduyla. Yani bu konuya başlamışken hac konusunda genel bir bilgi verelim. Haccın ayları, haccın günleri, haccın günü, hacda yapılması gereken ibadetler, bunlarla ilgili olarak inşallah bugün zamanımızın el verdiği ölçüde bir şeyler anlatmaya çalışırız. Evet, şimdi Ali İmran suresinin 96. ayetini açarsak orada şeyi görürüz. Orada Allahü Teala şöyle diyor. Estağfirullah. İnne evvele beytin vudi'a linnâs lellezî bi Bekkete mübâreken ve huden lil âlemin. İnsanlar için konulmuş, yapılmış ilk bina elbette ki Bekke'de olandır. Bekke kelimesinin anlamı işte o izdiham, insanların birbirini itip kalktıkları yer anlamına geliyor. Yani Kabe'yi tavaf sırasında, hele hac sırasında çok büyük bir kalabalık meydana gelir. Orada öyle olur ki işte tavaf ederken ezan okunur. İnsan olduğu yerde ancak namazını kılabilir. Yok efendim siz kadınsınız, siz gidin arkada kılırım. Biz erkeğiz birisi, o mümkün değil yani. Bakarsınız ki iki tane kadının arasında namaz kılıyorsunuz. Arkanızda kadın, önünüzde kadın, yanınızda kadın namaz kılıyorsunuz. Hadi bakalım Hanefi mezhebinin söylediğine göre böyle bir adamın namazı zaten olmaz. Kadınlara bir şey olmaz. Erkekler ilk defa yani kadınlar kayrılıyor. Şimdi önünüzde üç tane kadın varsa ta son safa kadar üç tane erkeğin namazı bozulur derler. Halbuki arkadakilerin hiç haberi yok. Ne biçim bir şeyse yani. Neyse, onlara girmeyeceğim. Bu tür şeyler hep maalesef oluyor. Şimdi burada o şeydeki kalabalığın, sürekli kalabalığın olduğu yer, Kâbe-i Şerif'in olduğu bölge, ondan dolayı oraya Bekke adı veriliyor. İlk yapılan bina tabii ki o Bekke'de olandır. Şeye, yani ilk kamu binası. Adem Aleyhisselam tarafından yapılmış olan ilk kamu binası. وَهُدَنْ لِلْعَالَمِينَ Tüm alemler için de esas yön gösterici. Çünkü biliyorsunuz Mekke'ye Ümmül Kura, yani ana kent, dünyanın ana kenti denir. Oradaki Kâbe-i Şerif de esas kıbledir. Kıblenin Beyt-i Makdis'e doğru yönelmesi sadece geçici bir süre için olmuştur. Davud Aleyhisselam döneminde, sonra tekrar Mekke kıble olmuştur. Şey, yani Kâbe kıble olmuştur. Dolayısıyla yön belirleyici bir özelliği vardır. Diyor ki burada fihi, o Bekke'de vardır. Şimdi bu Bekke müennes değil, müzekker. Çünkü mübareken şeklinde sıfat veriliyor, mübarekeden değil. O Bekke'de vardır. Ayatun beyinat, açıklayıcı işaretler vardır. Makamı İbrahim, İbrahim'in makamı vardır. İbrahim'in makamı, yani o Kâbe-i Şerif'in bulunduğu yerde İbrahim'in makamı, İbrahim'in durup ibadet yaptığı yer demektir. Makam, durduğu yer anlamına gelir. Biraz sonra onunla ilgili ayrıntılı bilgi inşallah birlikte okuruz Kur'an-ı Kerim'den. Makam kelimesinin çoğulu yok. Yerine göre çoğul, yerine göre tekil kullanılır. Burada ayatun beyinat olduğu için açıklayıcı işaretler, bu çoğul olması gerekiyor. Yani şimdi Kâbe-i Şerif'in çevresinde İbrahim Aleyhisselam tavaf etmiş. Ondan sonra Safa ile Merve'de sa'y etmiş. Dolayısıyla Safa ile Merve, işte Hacer validemiz, işte İsmail Aleyhisselam'ı şey yaptı da su arıyordu da bir o tepeye çıktı, bir o tepeye çıktı, şuraya baktı, buraya tak baktı. Öyle ibadetler o şekilde ortaya konmaz. Onu da daha sonra Kur'an-ı Kerim'den gene göreceğiz. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala فَمَنْ دَخَلَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَ Oraya kim girerse güven içerisinde olur. Oraya giren güven içerisinde olur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا İnsanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır o beyti ziyaret etmek. Peki herkes mi? مَنْ اِسْتَضَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Oraya yol bulabilenler. O beyti hac etmek. Hac yani ziyaret etmek manasına geliyor. Şimdi burada zamanla ilgili bir şey yok yani. Senenin her günü olabilir. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِ Kim bunu görmezlikten gelirse gelsin, Cenab-ı Hakk'ın kimseye ihtiyacı yok. Şimdi burada ilk beyt ve orayı hac etmenin bütün insanlar üzerine görev olduğu açık bir şekilde ifade ediliyor. Şimdi şeyde Nuh tufanında dünyanın ilk binası olan Kâbe-i Şerif kaybolmuş. Kaybolan Kâbe-i Şerif'i İbrahim Aleyhisselam eski temelleri üzerine yükseltmiş. Allahü Teala'nın tabi emriyle. Onu da biz Bakara suresinde buluyoruz. Evet, Bakara 127. ayet-i kerimeyi açarsanız diyor ki burada Allahü Teala ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyt yerfa'u yükseltiyor. Mesela şimdi şunu siz temel düşünün, şöyle taş taş üzerine koydukça yükseliyor. وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَٰهِيمُ El-Kavaide. İbrahim o temelleri yükseltiyordu. Temel atmıyor binaya. Binanın üst tarafı yıkılmış ama temeller duruyor. Temelleri yükseltiyordu. Minel beyti, o beytin temellerini yükseltiyordu. Ve İsmail, İsmail'de, yani İsmail'le beraber temelleri yükseltiyordu. Orada şöyle dedi: Rabbena tekabbel minna, ya Rabbi bizden kabul et. İnneke entes semî'ul alim, çünkü işiten sen, bilen sensin. Şimdi aslında burada 125. ayete dönüp oradan okumakta fayda var. Diyor ki Allahü Teala: Ve iz cealnel beyte mesabeten linnasi ve emna. Biz o beyti insanlar için bir sevap kazanma yeri ya da dönüp dolaşıp geldikleri yer yaptık. Ve güvenli bir yer yaptık. Çünkü herkes rahatlıkla girebiliyor. Mesela siz çekinmeden cami-i şerife girersiniz. Herkes girer. Ama başkasının binasına girmek için izin alırsınız. Onun müsaadesini istersiniz. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِيمَ مُسَلَّى. Şimdi o beyti, şimdi bu bize verilen bir emir. Allahü Teala o beyti şey yapıyor, bir ibadet yeri yapmış, sevap kazanma yeri yapmış. İbrahim Aleyhisselam da o beyti yükseltmiş. Bize diyor ki İbrahim'in makamını musalla yapın. Yani İbrahim'in makamını musalla yapın. Ne demek? Yani İbrahim'in durduğu yerlerde siz de ibadet için durun demiş oluyor. Musalla kelimesi namaz kılma yeri olarak da kullanılır. Dua yapma yeri olarak da kullanılır. وَعَهِدْنَا اِلَى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَعِيلَ. İbrahim'e ve İsmail'e şöyle bir görev yükledik. اَنْ تَحْهِرَا بَيْتِيَ. Beytimi temizle, temizleyin ikiniz de. Kimin için temiz tutacaksınız? لِلْتَّائِفِينَ. Tavaf edenler için. Neyi tavaf edecekler? Kâbe'yi, değil mi? Vel akifin, orada ihtikafta bulunanlar için. Ve rükû'u sucûd, rükû ve secde yapanlar için. Şimdi buraya kadar şunu öğrendik. Kâbe-i Şerif şeyin ilk kamu binası, insanların ibadet yaptıkları ilk bina. Cenab-ı Hakk'ın insanlar orada tavaf etsin, namaz kılsın, hac etsin diye belirlediği bir bina. Bunları gördük. Şimdi İlk bina olduğu için Adem Aleyhisselam'dan beri var. Haccı Allah emrettiğine göre Allahü Teala bütün toplumlara nebi göndermiş, değil mi? Her tarafa nebi göndermiş. Bütün nebilere aynı kitapları, aynı kitabı vermiş. Değişen bir şey yok. O zaman bizim kitabımızda o beyti hac etme emri olduğuna göre diğer nebilerin kitabında olması gerekmez mi? Hepsinin kitabında da olması lazım. Fakat Nuh Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam zamanın o arada Kâbe olmadığı için ve hac yapılan yerlerde kaybolduğu için, Kâbe olmayınca hacın esas ana şeyi, direği. Kâbe olmayınca kimsenin gidip hac yapması mümkün değil. O zaman Allahü Teala Hac suresini açarsak, Hac suresinin 27. yani 22. sure 27. ayet. Orada görürüz. Bak şimdi İbrahim Aleyhisselam o binayı yapınca yok 27. ayet tabii 27-26 tamam 27 demiştik doğru 27. ayet. Diyor ki Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ. İnsanlar içerisinde ilan et diyor. Şimdi bina yapıldı. İşte Süleymaniye Camisi diyelim ki tamire alındı. Namaz kılınmıyor, kapalı. Bittikten sonra müezzine deniyor ki çık bir ezan oku. Ezan okuduğu zaman duyanlar ne diyecek? cami ibadete açılmış, hadi namaza gidelim diyecektir. Ezzin de, ezzin, ezan aynı kelime. Müezzin bu, bu ezzin işini yapan kişi demektir. Ve ezzin finnâs, insanlar içerisinde ezan oku diyebiliriz yani, bu öyle tercüme edebiliriz burada. Yani ilan et. Zaten müezzin de neyi ilan ediyor? Vaktin geldiğini ilan ediyor. Bir caminin minaresinden ezan okuyorsa orada namaz kılınacağını da ilan etmiş oluyor aynı zamanda. Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlar içerisinde haccı ilan et diyor. يَاِتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ Sana yürüyerek gelirler bu insanlar. Şimdi Mekke ana kent. Ümmül Kura. Sana bu insanlar gelirler. Yani ana kentte ilan ediyorsunuz, merkezde ilan ediyorsunuz. يَاِتُوكَ Gelir. Nasıl gelir bu insanlar? Ricalen yürüyerek gelirler. Nereden gelir yürüyerek gelenler? Yakın yerden gelir. Yakından gelirler. Ondan sonra ve alâ kulli damir. Damir. Yani içim dışıma çıktı deriz ya böyle çok yorulduğumuz zaman. İçi dışına çıkmış olan şeylerin üzerinde. Yani çok yorulmuş binekler üzerinde gelirler. Ondan sonra يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَمِيقٍ Fecc, vadiler. Bütün derin vadilerden aşağı gelirler. Şimdi bütün derin vadiler dediğimiz zaman Mekke'nin hangi yönünden gelir bu insanlar? Her tarafından. 360 derecelik çevresinden. Mekke ana kent olduğu zaman, olduğuna göre 360 derecelik çevre dünyanın neresi olur? Her yeri olur. O zaman demek ki dünyanın her yerinde insanlar haccın yapılacağını biliyorlardı. Ama hac yapılacak yer henüz şey yapılmadığı için, ortaya çıkarılmadığı için kaybolmuş, hacca gelmiyorlardı. Yani sen caminin işte Süleymaniye Camii ibadet açıldı diye ilan et, herkes gelir. Haccı tarif et falan demiyor, dikkat ediyor musunuz? Gelirler diyor. Gelsinler de ne yapsınlar diye şedü menafi alehum. Kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar. Çünkü haccın yapılacağı aylar var. Haram aylarında yapılıyor hac. Haram ayları demek insanların can güvenliğinin sağlandığı ay demektir. Tevbe suresinin 36. ayetinde 4 ayın haram olduğu ifade ediliyor. Bütün bunlarda geleneğe vurgu yapılır. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bak ayların isimleri de Zilkade, gelip oturma ayı, geleceksiniz, orada oturacaksınız, bir şey yapmayacaksınız. Zilhicce, hac ayı. O ayda hac yapacaksınız. Muharrem de işte can güvenliğinin sağlandığı ay, evinize sağ salim döneceksiniz. Şimdi üç ayın tam ortasına rastlıyor. Ortasından biraz aşağısında başlıyorsunuz şeye. Zilhicce'nin 10. günü, hacca başlıyorsunuz. Biraz sonra günü de Kur'an-ı Kerim'de ben size göstereceğim. Aylarını, günlerin hepsini göstereceğim. Zilhicce'nin 10. günü şey yapıyorsunuz. 9. günü Arafat'a çıkıyorsunuz. 10. günü şeydeki kurban kesme vazifenizi yapıyorsunuz. 14. güne kadar oradasınız. 14. gün bittikten sonra yola çıkarsınız. 14'e 14 daha katarsanız 28. Bir orada telaş melaş, şeyin ay zaten 29-30 çeker. 3 ayın tam ortasında görev bitmiş oluyor. Yani o 3 haram ayın. Dolayısıyla şeye bulunduğunuz yere de ulaşmanız için can güvenliğinin sağlandığı aylar. Şimdi diyor ki, gelsinler de diyor, menfaatlerini görsünler, can güvenliği sağlandığı için o aylarda dünyanın her yerinden mal getiriliyor, ticaret yapılıyor, dünyanın en büyük fuarları orada kuruluyor. Bugün bakın Türkiye'de hala pazarları kuranlar Araplardır. Dünyaya pazarcılık, fuarcılık o bölgeden yayılmıştır. Gelsin faydalarını görsünler. Ondan Ondan sonra faydalarını görsün. Ne demek? Mal getirsin, satsın. Mal alsın. Ticaret yapsın önce. Peki geldi. Ondan sonra وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ Malum günlerde de Allah'ın adını ansınlar. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah-u Teala'nın onlara verdiği en'am cinsi hayvanlar üzerine, ki bu En'am suresi 143-144, orada bunlar 8 hayvan olarak belirtiliyor. Koyun, keçi, sığır ve deve. 8 hayvan. Yani bunların üzerine ansınlar. 8 hayvan, bu 4'ünün erkeği dişisi 8 ediyor. Yani koyunun erkeği dişisi 2, keçinin erkeği dişisi 2, sığırın erkeği dişisi 2, devenin erkeği dişisi 2, hepsini şey yaparsanız 8 hayvan. Semaniyet ezvaç diye geçiyor şeyde. 8 eş. Şimdi onlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Fekulû minhâ, siz ondan yiyin. Kesenler yesin. Ve at'imû yedirin elbâise, yoksula, el fakire ve fakir kimseye. Bâis yani hiçbir şeysi yok. Fakir biraz bir şeyleri var. Onlara da yedirin. Yani üçe bölmüş oluyorsunuz. Onlara yediriyorsunuz. Bu tamamen kurban bayramı kurbanıdır. Kurban bayramı günlerinde kesilen kurban. Yani eyyam-ı malumat diyor burada. Çünkü o günlerde kurban kesileceğini de dünyanın her tarafındaki nebiler, ümmetlerin anlatmış. Hemen surenin 34. ayetinde diyor ki Allah-u Teala وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا Her ümmet için bir kurban zamanı ve bir kurban belirledik. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Aynı ifade bak. مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Aynı ifade her hikayette de Allah'ın adını o en'am cinsi hayvanlar üzerine, koyun, keçi, sığır, deve üzerine ansınlar diye. Zamanı da belli, ibadetin türü de belli, tüm ümmetler için. İşte gelsin malum günlerde, şu günde demiyor çünkü hepsi bu günü biliyor zaten. İbrahim Aleyhisselam da biliyor, malum gün. Onu söylemeye lüzum yok. Yani biraz da geleneğe vurgu yapılıyor. Şimdi gelenek, prensip olarak yanlış kabul edilmez. Geleneğin gözden geçirilmesi emredilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani onu bir gözden geçirin. Mesela bir okusana bu Bakara 170. ayeti. Mesela geleneği öyle körü körüne kabul etmektir yasak. Eğer gelenek reddedilecek olsa insanoğlunun hiçbir şey olmaz. Bütün bilgi birikimi gelenektendir yani. Ama yanlış olabilir. Allah-u Teala'nın söylediği sadece odur. Yani bir gözden geçirin diyor yani. Ne diyor burada Allah-u Teala? 100. Yanlış mı şey yapmışım? Ben Ali İmran 170'e bakıyorum da yanlış bakıyormuşum. Bakıyorum dedi o ayet değil. Yanlış açmışım ya. Tamam. Diyorum Allah Allah. Bak diyor ki burada mesela وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ Bunlara dense ki Allah'ın indirdiğine uyun. Allah'ın indirdiği doğru olduğunda şüphe olmayan kitap değil mi? قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَ آبَاءَنَا Diyorlar ki hayır babalarımızı nasıl bulduysak ona uyarız. Bugün de öyle yani insanlara hep söylüyoruz ya işte Allah'ın ayeti, Allah'ın ayeti. Ben Müslümanım diyor adam. Ama Allah'ın ayetini söylüyorsun, yok diyor, ben mezhebime uyarım diyor. Şimdi bak, mezhep yanlıştır demiyor bak bu ayet. Ne diyor? Diyor ki اَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءٍ Ya babaları bir şeyi tam düşünememişlerse, yani bir gözden geçirsinler. Bir tenkitçi gözle baksınlar. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir değil mi? وَلَا يَهْتَدُونَ Ya bir de doğruyu bulamamışlarsa ne olacak? Yanlış bir şey, yani bu adam yanlış niyet, kötü niyeti değillerdir ama bulamamışlardır, çözememişlerdir. Bir gözden geçirsene. Yani gelenek reddedilmiyor ama gözden geçirilmesi emrediliyor. Bir gözden geçirin diyor. Ama işte burada kabul ediyor, diyor ki malum günlerde. Çünkü hepsi aynı günde kesiyor kurbanı. Hangi günde kesiyorlar? bizim kestiğimiz Kurban Bayramı günlerinde. Hac ne zaman yapılıyor? Aynı günlere rastlıyor değil mi? Ondan sonra da diyor ki ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ Sonra tefeslerini tamamlasınlar. Sonra kelimesi aynı zamanda manasına gelir burada. Öyle olmasaydı ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ gibi bir ifade kullanırdı. Sümme kelimesi sonra değil, yani sonra manasına olabildiği gibi aynı zamanda manasına da olabilir. ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُ نُذُورَهُمْ ve adaklarını yerine getirsinler. Nasıl adak? Siz namaz kıl, namaza başladığınız zaman, Allahu Ekber dediğiniz zaman neyi adamış oluyorsunuz? Hiç düşündünüz mü? Yani konuşmamayı adıyorsunuz. Yürümemeyi, kapı çalınsa açmamayı değil mi? Ondan sonra Kur'an okumayı, yüzünüzü kıbleye çevirmeyi, bir takım görevleri yapmayı adamış oluyorsunuz. Yani öyle bir sorumluluk altına girmiş oluyorsunuz şeyle. Tefeslerini yerine getirsinler, adakla şey, yani o sorumluluk altına girdiklerini tam yapsınlar. وَلْيَطَّوُهُ بِالْبَيْتِ الْعَتِقِ özel olarak söylüyor. Beyt-i Atik'i tavaf etsinler. Demek ki Beyt-i Atik, yani bu Kabe-i Şerif, eski ev, yani en insanlığın en eski kamu binası. Onu ziyaret etsinler, tavaf etsinler diyor Allah. Şimdi tefeslerini yerine getirsinler ne demektir? Mesela bu işte şeyler hani bugün çıkıp da işte hac günleri belli değil, senenin her günü yapılabilir. Efendim işte şeytan taşlama yoktur gibi şeyleri söyleyenler dersin başında söylediğim gibi geleneğin maalesef hikmetsiz olarak ortaya koyduğu bilgilerden dolayı söylüyorlar. Hikmet yok. Allahü Teala bütün nebilere hikmet vermiş ama bizim ulemadan hangisine sorsan hikmetin ne olduğunu bilmez. Evet, bir şey söyler. Resulullah hikmeti öğretmiştir, ne öğretmiştir diye sorsam verilecek cevap yoktur. Öyle olduğu için şuraya bakın ne mana vermiş. Sonra kirlerini gidersinler. Ne demek kirlerini gidermek? Ya kirlerini gidersinler diye bir emir olur mu? O zaten temizleniyorsun. Hac görevi yapıyorsun. Tefes kelimesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından anlatılmış. Urve ibn-i Mudarris adında bir zat şeyde Ebu Davud'da geçen bir rivayet. Tay kabilesinden kalkıp geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme önce şeye uğruyor, Arafat'a, bakıyor ki herkes gitmiş, geliyor, şeyde Müzdelife'de Resulullah'a yetişiyor. Bakın onlara hac nasıl olduğu diye anlatmaya lüzum yok çünkü gelenekten herkes biliyor, önce Arafat'a geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Müzdelife'de yetişiyor. Ya Resulallah diyor, artık hayvanımın içi dışına çıktı, ben de çok yoruldum. Sadece tepelerde ancak dinlenebildim. Ama ancak burada yetiştim. Benim haccım oldu mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bugün de ya da gecede. Kim Arafat'ta bulunur. Yani sadece geçse bile olur yani. Geçtiğin zaman oraya geçinceye kadar o sahadasın. Burada da bizimle bu namazı kılarsa İşte Müzdelife'de namaz kılınması gereği Kur'an-ı Kerim'de var, onu inşallah biraz sonra şey yaparız. Ama mezhepler bunları hiçbir şekilde anlayamamışlardır. Çünkü dediğim gibi hikmetsiz bir anlayış var. Şimdi ve diyor bizimle bu namazı kılarsa فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ tefesini yerine getirmiştir. Yani tefes, Arafat vakfesi ile Müzdelife'deki vakfe. İşte ayeti Resulullah gayet düzgün bir şekilde açıklıyor. Ama burada demiş kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler, eski evi tavaf etsinler. Çünkü ayetleri birbiriyle bağlamadığınız zaman bunları anlamanız, Resulullah'ın hadisini anlamanız mümkün olmuyor. Yani Resulullah hangi kelimeyi hangi ayetlerden çıkarmış bilemiyorsunuz. Atıyorsunuz ya tutuyor ya da tutmuyor. Şimdi buradan bak malum günler, Hac günleriyle kurban günleri bir araya geldi mi burada? Şu gün diye tarif etmiyor, malum gün diyor. Zaten adına Zilhicce denmiş, hac ayı. Belli yani, ayın içerisinde belli. Şimdi buradan şeye geçelim. Haccın başka ayları daha var. Bakara suresinin 197. ayetine geçelim. Burada diyor ki Allahü Teala el hac eşhurun malumat. Bu da malum aylardır diyor. Şu aydır demiyor. Malum. Herkes biliyor. Anlatmaya gerek yok. Yani hep neye şey yapılıyor? Geleneğe vurgu yapılıyor değil mi? Dini geleneğe vurgu yapılıyor. Femen farada fihinnel hacce. Kim bu aylarda kendisi için haccı kesinleştirirse, yani hacca niyet eder. Kesinleştirmek ne demektir? Allahu Ekber deyip namaza başladığınız zaman namaz kılmayı kesinleştiriyorsun. Ondan önce niyet halindedir. Kesinleşmiş değildir. Kendisi için kesinleştirirse, yani ihrama girerse. Nerede? Bu üç ayda. İhrama ne için girilir? Şimdi eşhur dedi, ay en azı üç. Onun için üç ay diyorum. Çünkü Arapçada çoğul en az üçtür ya. Bu aylarda haccı kendisi için kesinleştirirse, o zaman öyle bir zamanda başlaması lazım ki hac yapabilecek olsun. Yani hac bittikten sonra haccı kesinleştirmeden bahsedilebilir mi? İhrama girmekten bahsedilebilir mi? O zaman Zilhicce'nin ortasında olduğu için biraz sonra biraz daha detaya gireceğiz. Zilhicce'nin ortasında olduğu için o zaman bu üç ay mecburen Şevval, yani hacca başlanabilecek aylar bunlar. Haram ayların dışında Şevval. Şevval, Zilkade ve Zilhicce. Zilhicce'nin de 9'una kadar hacca girebilirsiniz. Hacca başlayabilirsiniz. Bu aylardır. Bilinen aylar bu aylardır, tamam mı? Bakın gördünüz mü? 12 aydan ne yaptı? Belli aylara geldi. Belli aylardan malum, işte malum aylar dedi, malum günler dedi. Peki haccın bir de günü var. Günü. Haccın günü var. Onun için şöyle 9. sureyi bir açalım. Tevbe suresi. Bak burada diyor ki Allahü Teala evet 3. ayetinde işte burada başlangıçta beraetü minallahi ve rasulillezine ahadtum minel müşrikin, antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve Resulü tarafından bir ultimatomdur. Arada ilişkimiz kesilmiştir diye açıklıyor. İşte bu fesihu fil ardı arbaate şur ve alemu ennekum gayri mucizillah. 4 ay daha bu topraklarda dolaşın. Bilin ki Allah'ı siz aciz bırakamazsınız. Ve ennallâhu muhsil kâfirin. Allah bu kâfirleri etkisizleştirecek ve değersizleştirecektir. Ve ezzin yok. Ve âzânu minallâhi ve rasûlihi, Allah ve Resul tarafından bir ilandır. İlennâsi insanlara yevmel haccil ekbe Ra diye okunması lazım. Ekberi diye okunmuş. Ekbera. Çünkü bu harflerin sonları hareketsiz olarak okunur şeylerde genellikle. Zaten harekeleme sonradan yapılmış biliyorsunuz. Yevmel haccil ekbera. Şimdi el haccil ekber, el haccil ekberi diyor, büyük hac günü. Şimdi büyük hac günü dediğin zaman bir tane de küçük hac olması lazım değil mi? Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, şimdi burada bundan kaçmak için küçük hac da umredir diyoruz. Allah öyle demiyor ki, hac umreyi birbirinden ayırmış Cenab-ı Hak. Umreye başka bir isim veriyor, hacca başka bir isim veriyor. وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ diyor. Haccı umreyi şey yapan, Allah için tamamlayın. İşte ondan sonra فَمَنْ ne diyor? اِنَّ الصَّفَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيُعْتَمَرْ. Bak, hacca i'temara, ayrı ayrı şeyler. Öyleyse burada يَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَارِ değil. yevmül haccil ekberu dersiniz ya da yevme ise el ekbera dersiniz. Yani el ekber yevmin sıfatıdır. Haccın sıfatı değildir. Haccın en büyük günü. Çünkü hac bir günde yapılmıyor. Bir tek günde yapılmıyor hac. Hac. Haccın en büyük gününde ilan ediliyor. Bu ilan ne zaman yapılıyor? Şeyde, Mekke'de. Ali radıyallahu anh Mina'da yapıyor bu ilanı. Haccın en büyük günü. Çünkü bütün işlerin en yoğun olduğu gündür o. Yani Eyyam-ı Nahr'in birinci günü. Yani Kurban Bayramı'nın birinci günü. Tamam mı? Çünkü o ilanı yaptığı şey belli. Güneşin doğmasından itibaren. O ondan önce bir gün var. Arafa günü var. O gün güneş doğana kadar. O en büyük gün değil. En büyük gün o. Çünkü o gün Mekke'ye iniyorsunuz. İşte oradaki görevlerinizi yapıyorsunuz. Ana görev olan Kabe'yi tavaf ediyorsun. وَلْيَطَّوَهُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ diyor. İşte o gün güneş doğduktan sonra şeytan taşlaması diye biz Türkçemize geçmiş olan cemerata, ramyül cemerat, cemerata taş atma işleri yapılıyor. Cemerat orada taş yığınlarına taş atma. Biz şeytan taşlama deriz de Arapçada şeytan kelimesi kullanılmaz. Şimdi haccın en büyük günü. Bak gününü de söyledi, en büyük günü. Birinci günü demiyor. Çünkü ondan önceki gün zaten şey yapmışsınız. Bakın şöyle düşünün. Bir önceki günü Arafat'a çıkmışsınız. Arafat'a çıkmak için Mekke'den ayrılmışsınız, yorulmuşsunuz. Geceyi şeyde geçirmişsiniz. Müzdelife'de geçirmişsiniz. Rahat uyuyamamışsınız. Gelmişsiniz şeye. Mina'ya gelmişsiniz. Vücut yorgun. O yorgunluk içerisinde başka vazifeler de yapıyorsunuz. İnsana en zor gelen bir gün, haccın en büyük günü. Şimdi haccın gününü de söyledi mi Kur'an-ı Kerim bize? Bakın hac ayları dedi. Malum günler dedi. Haccın en büyük günü dedi. Tamam mı? O birinci gün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de veda haccında bu cemerat dediğimiz, yani bizim şeytan taşlama yerleri diye söylediğimiz yerde o büyük bir konuşma yapıyor. Bugün diyor, yevmul haccil ekbaru. Öyle okumamız lazım. Bugün haccın en büyük günüdür. Hacc-ı Ekber günü derseniz, Hacc-ı Ekber bir gün değil ki, onun Arafat'tan başlayacaksınız son güne kadar. O da eyyam olur. Eyyamul haccil ekber dersiniz, öyle bir şey yok. Yevmul haccil ekber dediği için haccın en büyük günü. Haccın en büyük günü Eyyam-ı Nahr'in birinci günü. Yani kurban kesileceği gün. Eyyam malumat dedi şeyde, Hac suresinde. Bakın malum günler 4 gün. O 4 günün birinci günü haccın en büyük günü oluyor. Gördünüz mü? Bak tarihi de ne kadar net olarak Kur'an-ı Kerim bize anlatıyor, Resulullah da anlatıyor. Şimdi işte orada o gün yapılacak işleri de Allahü Teala anlatıyor. Ve burada esas size Bakara suresinin 197'den sonrası mesela şeyde 198. ayet لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَعُنَنْ تَبْتَعُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ. Yani hac sırasında Rabbinizin fazlını aramanıza bir günah yok. Yani ticaret yapabilirsiniz. Mal alırsınız, mal satarsınız. Serbest diyor Allahü Teala. Zaten öbür ayette de vardı o. فَاِذَا اَفَطْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ. Arafat'tan boşaldığınız zaman. Şimdi mesela birisi de yarın çıkar der ki Arafat'ta vakfe yoktur. Diyebilir değil mi? Arafat'tan boşaldığınız zaman. فَذْكُرُوا اللّٰهَ اِنَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَمِ Meşhari haramda Allah'ı zikredin. Yani namaz kılın. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle burada bu namazı kılan diyor. Eğer akşamla yatsıyı o yetiştirebilirse nisful leyl dediğimiz bizim Süleymaniye takvimindeki o yatsının son vakti var ya, o zamana kadar yetişirse akşamla yatsıyı kılar. Yetişmişse yolda kılar ve sabah namazını şeyde Müzdelife'de kılar, ondan sonra devam eder. Ha, bu dediğim mezhepten hiçbirinde yok ama Resulullah'ın hadisinde ve sahih bir hadistir. var. Ondan sonra çünkü ayet-i kerime de var. Yani Resulullah, siz ayetle Resulullah'ın sözlerini birleştirmediniz mi konuyu anlayamıyorsunuz. Diyor ki burada Allahü Teala Meş'ari Haram denen yerde Müzdelife'dir. Zaten orada kimsenin bir şeyi yok. Ve kuruhu kema hadakum ve in kuntum min qabli le min at-dallin. Allah size nasıl göstermişse o şekilde anın. Allah'ı zikredin. Bundan önce siz yanlış yapıyordunuz diyor. Mekkeliler daha önce Arafat'a çıkmıyorlar. Mina'ya kadar çıkıyorlardı. Çünkü biz Mekkeliyiz. Ya biz oraya çıkarsak başka yere değer vermiş oluruz diyorlardı. Bundan önce yanlış yapıyordunuz. Daha başka kişiler yani Mekkeli olmayanlar nereden iniyorduysa oradan inin diyor. Bakın şuradan inin demiyor. Hep tarihe atıfta bulunuyor. Dikkat ediyor musunuz? ثُمَّ اَفِيدُ şeyden de akın diyor. Müzdelife'den topyekün olursa akın denir. Yoksa efendim birisi anlatıyor. Diyor baktım birkaç kişi gelmiş umre sırasında. Ne var? Hayırdır? Ne yapıyor? Hac yapıyoruz. Ne demek? Efendim işte senenin her günü yapılıyor. İyi vallahi. Kaç? 3-5 kişi. 3-5 kişiye akın denir mi? Yani bir sel gibi akma olur mu bu? Ne demek yani? Ya hakikaten yani millete Kur'an'a yönelin deniyor da şimdi kalkıyor adam şu bilgisayarı tamir etmeye kalkıyor. Ya ben bu bilgisayarı bilmem ben tamir edemem ustasına götüreyim der değil mi? Bir iki kere bozduğu zaman öyledir. Ya kardeşim sen basit bir şeyi şu bir şöyle bir düğmen dikilmesi gerekirse bilmiyorsan bilen bir kişiye diktiriyorsun düğmeni de. Allah'ın kitabı konusunda sen nasıl oluyor da ustalığa yöneliyorsun? Bir de kalkıyorlar kendileri bir ayet okuyup bir saat konuşma hakkını kendilerine buluyorlar ama Resulullah'a bir cümle söyleme hakkı tanımıyorlar. Bu ne demek ya? Boşuna mı geldi? Hikmeti öğretti. Hikmet ne? Hikmetin ne olduğunu bilmezler ki. Atarlar kafalarda. İşte Kur'an-ı Hakim efendim, Kur'an'ın içinde. Tabii ki Kur'an'ın içinde. Bütün madenlerde toprağın içinde. Çıkar bakayım çıkarabiliyor musun? Hadi. Seni göreyim. Toprağın içerisinde altın madeni var. Çıkar bakayım çıkarabiliyor musun? Çıkarmaya kalkarsan yorulursun. Bir gram bile altın çıkaramazsın. Altının en bol olduğu madenden bir gram bile çıkaramazsın. O işin usulünü, adabını bilmen lazım. Oyunun uzman ekibini kurman lazım. Biz burada size anlatıyorsak Allah'a şükür uzman ekibi kurduğumuz için anlatıyoruz. Arkadaşlarımızla oturuyoruz, uzun uzun konuşuyor, tartışıyoruz da ben burada sadece sonucu anlatıyorum. Yani Abdülaziz Hoca bu işi bulmuş falan değil. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şekilde bir ekip çalışmasını yapıyoruz. Allahü Teala da bizim önümüzü açıyor. Evet, şimdi İnsanların yaktığı yerden akın. Ondan sonra diyor ki Allah'tan mağfiret dileyin. Allah gafur ve rahimdir. Şurada çok önemli bir husus var. Fe izâ kadaytum menâsikekum ve erine menâsikene hangi ayetteydi? Şey, Bakara 129 muydu? Bakın şimdi İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi yapıyor. Herkes haccı biliyordu İbrahim Aleyhisselam bilmez mi? Elbette o da biliyor. Tamam Kabe'nin temellerini Cenab-ı Hak yükselttirdi. Güzel de hac ibadeti sadece Kabe'de yapılmıyor ki onu da biliyor. Çünkü herkesin yaptığı yer diye şey yapıyor. Arafat'ı biliyor tabii. Ama Arafat neresi? Müzdelife'yi biliyor ama Müzdelife neresi? Çünkü artık orada şey yok. O şeyden Nuh tufanından sonra orada insan da kalmamış. Müzdelife ne? Cemarat diye bir şey var. Ama nerede? Safa Merve nerede? Onun için burada ne diyor? Diyor ki Rabbena وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ oğluyla kendisini. Bizi sana teslim olan iki kişi yap. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا bizim soyumuzdan gelenleri de öyle yap. ümmeten muslimeten lek. Sana teslim olan bir ümmet, bir öncüler grubu yap. Ve erina menasikene. Ya Rabbi bize menasikimizi göster. Menasik, hac ibadetinin yapıldığı yerler. Kâbe tamam ama diğerler yer, diğer yerler neresi? Değil mi? Tabii Kâbe tamam. Şimdi bakın, bize hac ibadeti ihdas et demiyor. Çünkü hacı zaten herkes biliyor. Onun için Allah sen ilan et, gelirler dedi. Gelirler ama buraya geldikleri zaman tamam Kâbe belli. Diğer yerler onlar da bilemeyecekler. Arafat neresi? Tamam Arafat'a çıkacağız ama nere? Onun için diyor ki bize göster. Allah-u Teala da Arafat'ı ona gösteriyor, Mina'yı gösteriyor, Müzdelife'yi gösteriyor, Safa'yı gösteriyor, Merve'yi gösteriyor, Cemarat'ı gösteriyor, hepsini gösteriyor. Gösterdikten sonra ilk hacı yapıyor. Ve erina menasikene. O gittiği her yerde duruyor tabi ibadet için. Arafat'ta biliyorsunuz vakfe vardır, Müzdelife'de. Vakfe ne demek? Durmak demektir. Durulan yere de makam denir. İşte şeyde her bir cemaratın çevresinde birazcık duruyor. Oraya şeye taş atarak şey yapıyor. Kâbe-i Şerif'i tavaf ederken orada duruyor. Safa Merve arasında koşuyor. Tepelerde dua yapıyor. Oralarda duruyor. İşte bize menasikimizi göster diyor. Tamam gösterdik. Peki menasik. Tamam güzel. Yerlerini öğrendik. Arafat buraymış. Gittik ne yapacağız orada? Arafat'a gittik ne yapacağız? Tamam Arafat bura. Müzdelife'ye geldik, ne yapacağız? Değil mi? Safa Merve'de ne yapacağız? Bak burada diyor ki Allah-u Teala فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ 200. ayet. Menasikinizi, yani erina menasikene var ya, biz ibadet, ibadette bu menasik, mensek kelimesi hem ibadet yeri manasına gelir, hem ibadetin kendisi anlamına gelir. Çoğulu menasik oluyor. O ibadetlerinizi, hac ibadetlerinizi yaparken فَذْكُرُوا Allah'ı zikredin. Ne demek? Allah'ın zikri Allah'ın ayetini okumaktır. Allah'ın zikri dua etmektir. Allah'ın zikri işte namaz kılmaktır, ibadet etmektir hepsi. Peki nasıl zikredeceğiz ya Rabbi? كَذِكْرِكُمْ اَبَاءَكُمْ babalarınızdan hatırladığınız gibi, hatırınızda kaldığı gibi. Hep gene tarihe. Demek ki yapılan dualar, doğru dualar yapılıyormuş. Babalarınızdan aklınıza kaldığı gibi. Nasıl duyduysanız öyle. Eşedde zikre ya da daha güçlü zikirler yapın, daha fazla yapın. O zaman babalarımıza duyduğumuz da hep İbrahim Aleyhisselam'a dayanıyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan önce bir kesinti var. Hep oraya dayanıyor. Oraya dayandığı için Allah-u Teala işte Bakara Suresi'nin 126. ayetiydi galiba. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّى diyor. İbrahim'in durduğu yerleri dua yeri yapın. İbrahim nerede durmuş? İşte bütün hac ibadetinin yapıldığı yerler İbrahim Aleyhisselam'ın durduğu yerlerdir. 126 idi değil mi? 125 mi? Ha, 125. ayet. Evet. Bize İbrahim'in durduğu yerleri musalla yapın diyor. E kardeşim şimdi tutmuşlar Kâbe-i Şerif'in yanında küçücük bir fanusun içerisindeki bir taş. Diyorlar ki makam İbrahim buradır. Hadi buyurun çıkın. Onun içerisine bir kişi bile girip dua yapamaz. Mümkün değil. E o zaman Allah boşuna mı bu şey iki tane ayet söylüyor makam-ı İbrahim'le ilgili? Menasik'le ilgili iki tane ayet var. Dört ediyor hepsi. Boşuna mı? E tabii tekrar edeyim. Hikmetsiz Müslümanlar bu hale gelir. Hikmetsiz Müslüman problem çözemez. Problem olur bugünkü gibi. Çözümü başkalarında arar. Yani hikmetsiz Müslüman büyük bir hazinenin üstünde oturup dilencilik yapan kişi gibi olur. Başka hiçbir şey olmaz. İbadetini bile anlayamaz. Peki bakın nasıl mana vermişler bakın. Okuyayım ben size buradan. Şey, atladım. 100, 200, 200. ayet değil mi? Hac ibadetleriniz bitince demiş. Hac ibadetleriniz bitince ne demek? Yukarıdan daha geliyorsun, daha bitmemiş. Hac ibadetinizi yaparken kaza, mesela kaza kelime, ne yapıyorsun? Namazımı kaza ediyorum dersin. Değil mi? Yani namaz kılıyorum dersin. Kaza etmek, namaz ibadet, bir şey yapmak manasına gelir. Ha, yaptıktan sonra manasına da gelir tabii, bağlamına göre. Mümkün, o anlamada gelir. Hac ibadetinizi bitirince, babalarınızı andığınız gibi, hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'a anın. Bu ne demek? Ne demek babalarınızı andı? Bu Allah'ın emri ise, hadi bakalım hacca gidenler, namaz bitti, hac bittikten sonra toplaşıp da ne andılar şimdiye kadar? Ya bu ne Allah aşkına ya? Şimdi anladınız mı? Şeyin, büyük bir zenginsiniz, bütün dünyaya yetecek bir hazineniz var. Onun kapısında oturmuş, yalaşmışsınız. Fakir fukaranın elindeki küçücük bir ekmekten bir parça istiyorsunuz. Ya böyle ayete meal verilir mi? Bu ne ya? Ama şu size verdiğimiz meali veren bir tane adam bulamazsınız, yoktur. Veremezler. Çünkü şu okuduklarımı hiç birlikte şey yapıp da hikmeti aramamışlardır hiçbir tanesi. Ya böyle saçmalık olur mu? Madem böyle bir şey var, hadi koyun bakalım siz hac ibadetlerinizin bitimine böyle bir şey. Niye koymadınız? Şimdi biz bugün, yok efendim şey taşı taşlama yoktur muhtur diyenlere kızıyoruz haklı olarak ama lan kardeşim, bu yapıdan da başka bir şey çıkmaz ki. Bak biraz sonra ayeti okuyacağım, orada göreceksiniz. Şeytan taşlamayla ilgili ayet. Bak burada mesela şey yapıyor, hatta Allah-u Teala örnek de veriyor. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا O şeyde, dualarda, insanlardan bir kısmı ya Rabbi dünyada ver der. Onların ahirette bir alacağı yok ama bir kısmı hem dünya hem ahiret ister. Yani siz bunu isteyin, daha hep Allah'tan daha çok şeyler isteyin. Yani işte zaten zikir dediğiniz zaman baştan söyledik, Kur'an olur, namaz olur, dualar olur, hepsi olur. Zaten hacca gidenlerin yaptıkları da bunlar. Yani nasıl duyduysanız, nasıl gördüyseniz öyle yapın diyor. Peki duyduğumuz, gördüğümüz. Onun için şeyde İbrahim'in makamını musalla edinin, İbrahim'in durduğu yerlerde dua edin, işte orada ibadetiniz yapın denmesi bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de haccını yaptığı zaman şunu demiştir, خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ Hac ibadetlerinizi benden öğrenin demiştir. Çünkü o tam her şeyi yerli yerine yapıyor. Sürekli yenilenecek. Yani akan bir su gibi. O gün Resulullah'tan öğrenecekler, arkasından gelenler, onu takip edenlerden öğrenecek. Şimdi burada diyor ki bakın, bir, Arafat'tan inmeyi gördük mü? Ondan sonra Mina, Müzdelife geldi. Haccın en büyük günü ne zamandı? Birinci günü. Heh. Şimdi burada da diyor ki وَذْكُرُ اللّٰهَ فِي اَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ Sayılı günlerde de Allah'ı zikredin. Nasıl zikredeceğiz Allah'ı az önceki ayete göre? Atalarımızdan, eskilerden gördüğümüz gibi. Eskiler nasıl yapıyorsa öyle yapacağız. Peki o sayılı günlerdeki zikir ne? Haccın en büyük gününde tamam. İşte Arafa günde Arafat. Yani Müzdelife'ye gelindi. Sonra güneş doğduktan sonra şeytan taşlandı. O birinci gün. İnildik, haccın en büyük gününde Kabe tavaf edildi. Güzel. Bitti. Hadi dönelim evimize. Değil. Eyyam-ı mağdudatta da, yani o birinci günün dışında mağdudat en az üç olur. Sayılı günlerde de Allah'ı zikredeceksin. Nasıl zikredeceksin? İşte İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, ondan bize kadar tevarüs ettiği gibi, gelenek olarak ulaştığı gibi, Resulullah'ın yaptığı gibi, Resulullah'tan günümüze kadar geldiği gibi. Orada diyor ki, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ Kim iki gün acele eder de iki günde işi bitirirse, birinci gününden sonraki iki gün, Hacca Ekber'den sonraki iki gün, yani en büyük hac gününden sonraki iki gün, ne yapar toplam? Üç gün eder değil mi? Birinci günü katarsanız. Arafat'ta katarsanız dört gün eder. Kim iki günde acele ederse fela itme aleyhi. İsme aleyhi ne diyor? Onda günah kalmaz. Günahı olmaz diyor. Günah olmaz değil kardeşim. Yani o orada el ism eşşey ellezî yub'idul insâne anil hayri öyle şey yapıyor. Yani kişiyi beklediği hedeften uzaklaştıran şey, yani iki günde inerse hedefine ulaşır demektir. Yani haccı tamamdır. İki gün daha orada o zikirleri yaparsa, işte o gelenekselleşmiş olan zikir, o iki günde o cemerata taş atmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci gün Cemre-i Akabe denen o taş yığınına taş atmış. Orada Bismillahirrahmanirrahim, Recmenlişşeytani ve Hizbihi, yani Allah'ın adıyla, Allah en büyüktür, şeytan ve avenelerinin inadına onları taşlamak, onları kovmak için yapıyorum şeklinde. Ondan sonra da kenara çıkmış, duasını yapmış. İşte o günün zikirleri. Geleneksel olarak bilinen o, zikri o, başka bir şey yok. Peki o birinci gün, ikinci gün üç tane cemreye taş atarak o zikri yapıyor. Üçüncü gün gene üç tane cemreye taş atarak yapıyor ki bu ayette belirtilen iki gün oluyor. Yani bayramın dördüncü gününü beklemeden geri dönebilir. Ve men teahhara, kim de dördüncü günde beklerse fela ismali, o da hedefinden geri kalmaz. Beklentilerinden mahrum kalmaz. O da ibadetini tamamlamış olur. Kim için bu? Limen itteka, kendini koruyanlar için. Öyle sere serpe hacca gittin, öyle şey yok. Karı koca ilişkisi ihramda yok. Öyle fasıklık yok. Yanlış işler yapmak yok. İnsanlarla dalaşmak yok. Görevlerinizi tam yaparsanız hedefine uzaya ulaşmış olursunuz diyor. İşte şimdi işte bu ayet tamamen birinci gün Yevmül Hacil Ekber olarak anlatılan, hep geleneğe vurgu yapılıyor, tekrar edeyim Kur'an-ı Kerim'de. Hep geleneğe vurgu yapılıyor. Hep gördüğünüz gibi وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِمِ مُسَلَّىٰ. Tabi şimdi tutar da Müslümanlar makamı İbrahim'i tutar da küçücük bir taş olarak gösterirlerse tabii ki bu Müslümanlar problem olur, problem çözmezler. Ondan sonra menasikena meselesinde, bu mesela bir tefsire öyle bir tesadüfen bakmıştım, hangi tefsir olduğunu da şimdi aklıma gelmedi. Efendim işte menasikinizi yerine getirdikten sonra, yani kurbanınızı kestikten sonra. Yani hacca ait bir kurban yok. Hac ibadetini okuyun. Bu mezheplerin hiçbir tanesi hacda kurban vardır demez. Hacda sadece umre ile birleştiren kişi için kurban vardır. Onun dışındakiler için yoktur. O da Bakara 196'da şey yapıyor. O da hac, o Mekke'nin yerlisi olmayanlar içindir. Onun yerine de üç gün Mekke'de, eğer şey imkanı yoksa, 7 günde memleketinde olmak üzere oruç da tutabiliyor. Orada kesilen kurban, kurban bayramı kurbanıdır. Hac kurbanı değildir. Resulullah 63 tane kesmiştir, kurban bayramı kurbanı kesmiştir. Eşleri içinde kurban bayramı kurbanı kesmiştir. Onun için Hanefilerin dediği gibi, efendim yolcu olan kişi kurban kesmez. Neye dayanıyorsunuz? Hanefilerin o fetvası %100 Kur'an-ı Kerim'e aykırıdır. Tabi hikmeti kaybetmiş olan bir ümmetten ne beklersiniz? Başka bir şey beklenmez. Evet, şimdi sonuç. Bakın Kur'an-ı Kerim, özet yapayım. Kur'an, hac ibadetinin Adem Aleyhisselam'dan beri yapıldığını ama Kâbe-i Şerif'in yerinin kaybolması, o tufan sebebiyle kaybolmasından dolayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e de bakarsan kaybedecek başka bir olay yok Kur'an'da. O tufan sebebiyle kaybolmasından sonra İbrahim Aleyhisselam gelip eski temeller üzerine binayı yükseltiyor. Sonra Allah'a diyor ki bize menasikimizi, hac ibadetlerini yapacağımız yerleri göster diyor. Allah ona gösteriyor. İlk haccı yapıyor. Sonra ilan ediyor insanlara. Haccı için gelin. Nasıl olsa her şey belli artık. Kâbe yapılmış. Evet, herkes Arafat'ı, Mina'yı, Müzdelife'yi biliyor ama Arafat neresi onu kimse bilmiyordu. İbrahim Aleyhisselam Allahü Teala öğretti. Dolayısıyla haccı, bütün ayetler o geleneği devam ettirmeye vurgu yaparak bize anlatıyor bütün ayetler. Ve hacda yapılacak ibadetler konusunda da hep o geleneğe vurgu yapılıyor. Çünkü Mekke'de de hac ve umre hiçbir zaman kesintiye uğramamıştır. Bir ara Safa ile Merve arasında, işte Safa, Merve, Nail'e ve İsaf diye iki tane put koymuşlar Saf tepelere. O putlara saygı göstermeye başlamışlar. Sonra Müslümanlar zannetmişler ki bunlar bu sayı putlardan dolayı yapıyor. Mekke'deyken hac yaptıkları zaman Safa Merve'nin hacını terk etmiş, sayını terk etmişler. Sonra inen ayette Bakara suresi 158 miydi? Diyor ki Allahü Teala 157 galiba değil mi? 58 mi? 158. ayet. Diyor ki inne Safa vel Marve min şa'airillah. Safa ile Merve Allah kulluğun simgelerindendir. Yani bunu siz tutup da putlarla bağ kurmayın diyor. Ve men haccel beyte vi'temer. Kim bu beyti hac için ya da umre için ziyaret ederse fela cünah aleyhi yatafa bihima. Siz bu iki tepe arasında gidip gelmeyi günah sayıyorsunuz. Onda bir günah yoktur diyor. Femen tadavva hayran fe innallaha şakir. Ondan dolayı o sonra ve etimmül hacce vel umrete lillah diyor. Hac ve umreyi Allah için tamamlayın diyor. Müslümanlara Safa ve Merve sayini yapmayı emrediyor Allahü Teala. Yani böyle küçük bir kesinti olmuş. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğiniz zaman bu ayetlerin hiçbirisi gelenekten koparılamadığı için o cemreleri taşlamak Kur'an-ı Kerim'in çok açık ve net emridir. Resulullah da onu uygulamıştır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi bir ara verelim, sonra sorulara cevap vermeye çalışırız.